Thank you. Ciao. Sì. Skruca! Szenny, skruca! Szenny, kis kutya, játszani akar! Játszani akarsz! Ennyi a baj, aztán. Thank you. Thank you. Jaj, kiskutya, jaj! Kessük van a fél. Thank you. Thank you. neked. Mit ezzel? Paradicsomat szedjék ki már. Hol van? Innen a vödör. Na? Ha? A milyen ére? Ére. Hát az majd eladja a nyelvet. Mondtam neki, hogy ide jön, hogy ki ez.

Állam, csak kiteted a baromfikat. Lesz például a kakasok. Ha mennyi mésző? Nem tudom, hogy itt vannak. Tessék! Kakas mondta, igaz, hogy összevisz a tessék. Itt vannak a kakassal. Ne várj, nem azt kell elvárni őket. Igen, csak hát a kedvem mindig nem jött egybe. Ha megfordáltó, akkor még kell. Megkopasztott te? Thank you. cicai, sopják a cicai. Bezártad az ajtót? Thank you. össze akarod a lányt. Látok mit. Te terveszted. Mit mondasz? Te terveszted. Thank you. Thank you. Mi az? És várjálak meg? Ja. Né. Ahova menj? Hova? Gondolja, hogy megyek ki ezt a kiltelből, megyek állni. Jaj, valaki, mit tettem? Akkor vigyázz a futra. Az én kulcsom kint van. Anya Sanyi! Mely? Ha? 0-39, azt hiszem, gyere nézze. Aj. Ha? valamit kitalálom.